نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبح، تسبیح کی ہے. للہ، اللہ کے لیے. ما فی السماوات، ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے. والارض، اور زمین میں. وہو، اور وہ. العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے. لہو، اس کے لیے ہے. ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی. والارض، اور زمین کی. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے. ویمیت، اور موت دیتا ہے. وہوا، اور وہ. علی کل شیء، ہر چیز پر. قدیر، قدرت رکھتا ہے. هو الاول، وہی اول ہے. والآخر، اور آخر. والظاہر، اور ظاہر. والباطن، اور باطن. وہوا، اور وہ. بکل شیء، ہر چیز کو. علیم، جاننے والا ہے. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے. خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. فی ستت ایام، چھ دنوں میں. ثم استوى، پھر جلوہ فرما ہوا. علی العرش، عرش پر. یعلم، وہ جانتا ہے. ما یلج، جو داخل ہوتا ہے. فی الارض، زمین میں. وما یخرج، اور جو نکلتا ہے. منہا، اس میں سے. وما ینزل، اور جو اترتا ہے. من السماء، آسمان سے. وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے. فیہا، اس میں. وہوا، اور وہ. معکم، تمہارے ساتھ ہے. اینما، جہاں کہیں. کنتم، ہوگے تم. واللہ، اور اللہ. بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. بصیر، دیکھنے والا ہے. لہو، اس کے لیے ہے. ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی. والارض، اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف. تُرْجَعُ الْأُمُور، لٹائے جاتے ہیں سب کام. يُولِجُ اللَّيْلَ، داخل کرتا ہے رات کو. فِي النَّهَارِ، دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور داخل کرتا ہے دن کو. فِي اللَّيْلِ، رات میں. وہوا، اور وہ. علیم، جاننے والا ہے. بذات الصدور، سینوں کے بھید. آمنو، ایمان لاؤ. باللہ، اللہ پر. ورسولہ، اور اس کے رسول پر. وانفقو، اور خرچ کرو. مما، اس میں سے جو. جعلکم، اس نے بنایا تم کو. مستخلفین، خلیفہ بنائے ہوئے. فیہ، اس میں. فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے. منکم، تم میں سے. وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا. لہم، ان کے لیے. اجر، اجر ہے. کبیر بڑا. وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے, لا تؤمنون نہیں تم ایمان لاتے ہو, باللہ اللہ پر, والرسول اور رسول, یدعوکم بلاتا ہے تم کو, لتؤمنو تاکہ تم ایمان لاؤ, بربکم اپنے رب پر, وقد حالانکہ تحقیق, اخذ اس نے لیا, میثاقکم پختہ عہد تمہارا, ان کنتم اگر ہو تم, مؤمنین ایمان لانے والے, هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے, ينزل جو اتارتا ہے, علی عبده اپنے بندے پر, آیات آیات, بینات روشن, لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو, من الظلمات اندھیروں سے, الی النور روشنی کی طرف, وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی, بِكُمْ ساتھ تمہارے, لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے, وما لکم اور کیا ہے تم کو, اللہ کہ نہیں, تنفقو تم خرچ کرتے ہو, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, وللہ اور اللہ کے لیے ہے, میراث السماوات میراث آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے, منکم تم میں سے, من جس نے, انفق خرچ کیا, من قبل الفتح فتح سے پہلے, وقاتل اور جنگ کی, اولئک یہی لوگ, اعظم زیادہ بڑے ہیں, درجتن درجے میں, من الذین ان لوگوں سے, انفقوا جنہوں نے خرچ کیا, من بعد اس کے بعد, وقاتلوا اور جنگ کی, وکلن اور ہر ایک کو, وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے, الحسنی بھلائی کا, واللہ اور اللہ تعالی, بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو, خبیر باخبر ہے, من ذا الذی کون ہے جو, یقرض اللہ قرض دے گا اللہ کو, قرضا حسنا قرض حسنا, فیضاعفہ پھر وہ دگنا کرے گا اس کو, لہو اس کے لیے, ولہو اور اس کے لیے, اجر کریم اجر ہے عزت والا, یوم جس دن, تر المؤمنین تم دیکھو گے مومن مردوں کو, والمؤمنات اور مومن عورتوں کو, یسعى نورهم دوڑتا ہے نور ان کا, بین ایدیہم ان کے آگے, وبأيمانهم اور ان کے دائیں ہاتھ, کہا جائے گا بشراکم اليوم خوشخبری ہے تم کو آج, جنات باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, ذالک یہی, هو الفوز العظيم، وہ کامیابی ہے بڑی. یوم، جس دن. یقول المنافقون، کہیں گے منافق مرد. والمنافقات، اور منافق عورتیں. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. انظرونا، دیکھو ہم کو. نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں. من نورکم، تمہارے نور سے. قیلا، کہہ دیا جائے گا. ارجعو، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ. وراءکم، اپنے پیچھے. فلتمسو، پھر تلاش کرو. نورن، نور کو. فدربا، تو حائل کر دی جائے گی. بینہم، ان کے درمیان. بسورن، ایک دیوار. لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا. باطنہو، اس کے اندر. فیہ الرحمہ، اس میں رحمت ہوگی. وظاہرہو، اور اس کے باہر. من قبلہی، اس کے سامنے. العذاب، عذاب ہوگا. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو. الم نکن، کیا نہ تھے ہم. معکم، تمہارے ساتھ. قالو، وہ کہیں گے. بلا، کیوں نہیں. ولکنکم، لیکن تم نے. فتنتم انفسکم، فتنے میں ڈالا اپنے نفسوں کو. وتربصتم، اور موقع پرستی کی تم نے. ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے تم. وغرتکم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو. الامانیو، خواہشات میں. حتی، یہاں تک کہ. جا، آ گیا. امر اللہ، اللہ کا فیصلہ. وغرکم، اور دھوکے میں ڈالا تم کو. باللہ، اللہ کے بارے میں. الغرور، بڑے دھوکے باز نے. فالیوم، تو آج. لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا. منکم، تم سے. فدیتن، کوئی فدیہ. ولا من الذین، اور نہ ان لوگوں سے. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. مأواکم، ٹھکانہ تمہارا. النار، آگ ہے. ہی مولاکم، وہ مولا ہے تمہاری. وبئس المصیر، اور بدترین انجام، ٹھکانہ.